أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom mo ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alnako yalla dolli xewal te mussel ko ginnaw lolu mbokki juliti no ngi and ak yeen ci sar bi di suratu yusuf mu nek fukelu sar ak ñaar ñukoy tambali tay sar bi wacc mak bok ci sar yi nga xamne mak lañu wacc waye wuté ak sar yi wacc mak ayay téméri sa ayela afuk ak ben sar bi ben la ci sar yi nga xamne mak lañu wacc nga xamne dañuy wax dañuy netali histoire yonenti alayhi salam sar bi ñu tuddé ko suratu yusuf alquran da fay adawo souvent buy wax ci lenn lolu muy wax lañuy tuddé sar bi so démé ci suratul baqara dang fa fekk ñu tuddé sar bi nak histoire nak baangi fa so ñi ala imran ñu tuddé ko ala imran nisa da fay wax ci jigen ni maida tabul la araf iswar bangi non la sar yi la sar bi di wax lolou lañuy tuddé sar bi dañ ko tuddé yusuf lutax moy dafa netali iswaru yusuf yusuf lamuy tekki ci ibra moy da'hu yazid lolou moy yusuf lamuy tek ci ibra moy bayiko mu continuer wala bayil mu yok amna ñu nan yusuf amna ñu nan yusuf ñaar yeb werna ci kutub al muqaddasa so ñe ci qur'anul karim da ngay fek yusuf am lien taqo ak Ibrahim Ishaq Yaqub ak Kanaan ndax ñoo ñoko jur ñu nek ay Palestiniens Yusuf ma nga duddo rew mu nan Kanaan mi ngi gañu 1444 wala 1445 la genn aduna Yusuf alayhi salam Yusuf Yaqub moko jur Yaqub Ishaq moko jur Ishaq Ibrahim moy bayam Ibrahim At-Tahara moy Azar Ibn Nahur Ibn Saruh Ibn Raghu Ibn Falih Ibn Abir Ibn Salah Ibn Arfakhsaz Ibn Sam Ibn Nuh gis nga cyalla la gi delu wat na ci yonenti yalla no ñu doon wax kérok ne ñun ay doomu nuh lañ adama nuh moy deuxième adama ci kaw suuf monde bi ñuy dundu ay doomi nuh lañ way duñ ay doomi adama wala ñu tuddé adama ñu tuddé nuh deuxième adama adama moy premier mbokk julit yi sar bi di suratu yusuf da fay netali histoire al anbiya yonenti waye da fa jël particularité ben bo xamné ben yonenti dal la jël rek lu bari wul alquran di def jël ben yonenti rek mu top histoire am jeex tak tak tak tak tak mu tambalé ba mu jeex ci sar bi dong la muy suratu yusuf yeneen yonent yëpp yàlla day dagg ñettali fii yeggali ko fële tàmbali ko fii yeggali ko fële. Amma Yusuf moom doomu la saar bi jël ñettali histoire am yëpp ba mu jeex tag muy doomu Yaqub yàlla daf ñuy ñettali wa ma laqahu alayhi salaam min anwaai lbala la mu tasee ci ay métit ak ay coono moom Yusuf yonent yëpp sonn nañ nag waaye Yusuf bokk na ci yonent yooyu nga xam ne yenu nañ ay métit ay coono depuis mu nekk xale ba muy génn àdduna même ci juddoom sax dafa amoon problème pour yaayam matu ko rek problème la woon. Yaay Yusuf mu ngi tudd Rahil ñaari doom dong la jot am bi mu leen di am ci matu dafa metti kenn ki moom ba mu ci matu ba sax la génne àdduna muy Benyamin mu ne yàlla daf ñuy nettali ci saar bi al mihan wa sadaid min ixwatihi wa min al axirin Yusuf dafa dund ay métit ay coono yàlla diñ ko nettali yu taratar ci ay mbokam ci biir kër gi famille bi mu juddoo dafa am problème waaye ñeneen dafa am problème ak ñoom am na problème fii Baytil Aziz Misra këru premier ministre Égypte Yusuf am na problème ci biir kaso Yusuf am na problème ak ay jigéen ba yàlla tabaraka wa taala daal di koy sauvé ci xat-xat yooyu yëpp problème bi Yusuf njëkk am mooy ci biir këram seen biir kër ay frère am yoo xam ne fukk lañ waaye bokkul ak ñoom yaay ñooñu gis ne seen papa moom la gën a bëgg ak ñoom tout le temps ñu jóg di ko fexeel xam nga nag loolu léeg-léeg sax am na nit ñu naan dëgg-dëgg loolu xale yi def déedéet jaaduwut c' est parce que loolu dafay bëri ci kër kër xale yi du ñu tolloo xale bi am 15 ans ak xale bi am 4 ans est ce que ñoom ñooy tolloo ci kër gi est ce que ñoom ñooy yem seen papa non non ki am 15 ans mun nga ko fekk salle bi mu toog mais doo ko fekk ci biir néegu paa bi wala mu nekk ci kaw lalu paa bi tëdd wala mu toog ci fauteuil paa bi ci biir néegam non non mais xale bu ndaw bi tout le temps moom yoonam nekku ci moom day dem alquran la ah musaf musaf aza musaf tout le temps dafay xale bu ndaw boobu mën na moom day paa bi daf koy recevoir tout le temps su paa bi wàccee day ànd ak moom ci biir néeg su paa bi di simmee ko moom day tëdd ci kaw lal bi mais loolu ko am 20 ans mënu ko sa papa fa yem ak moom ci bundu kër gi wala biir néeg bi su duggee nga bàyyi ko mais kële ba pare kees su toogee day tëw di tëpp ci kawam di cëppi-cëppi est ce que ki am 20 ans dina cëppi-cëppi ci kaw papam léegi nag ñoom loolu ñu seetlu Yusuf di ko dajobaab ñu ne kii daal daf ñoo bañ dayaay magum jëmu yu am ay jabar ak ay doom ñu commencé di indi ay mbir beneen bi mooy aussi ku yàlla nar a préparé war a def ci yow dara da ngay wuuteeg nit ña bu dee xam-xam da ngay wuuteeg nit ñi bu dee nguur da ngay wuuteeg nit ñi bu dee doole da ngay wuuteeg nit ñi lu yàlla nar a def ci nit depuis mu nekk xale kooku dafay wuuteeg yeneen xale yi du nekk même porte qui loolu yëpp dafa am ci diggante Yusuf ak frère am yi frère am yi ñoom dañoo gisoon ne ku ëpp doole suñu bëree kuy daan nit ñi yow yaay nekk yonent yaay donn seen bàyyi ñu jàpp ne am na xeer yu ngand yu nekk ci dëkk bi yoo xam ne kenn attanu ko ku ko yëkkati yow yaay nekk yonent Yusuf moom dafa wuuteeg ñoom foofu mbir yooyu tax na mu am problème ak famille bi waaye mu am problème ak ñeneen ñi ñooy ñan xoolal ki ko génn ci biir teen bi dem jaay ko yóbbu ko ci marché bi ñuy jaay jaam yi teg ko ci pojum bi ñuy jekk jaam yi daal di koy jaay ko tudd Malik moo ko jaay waaye Yusuf am na problème kër premier ministre bi mu ñëwee ni ko premier ministre bi bëggee ak soxnaam ak ñi fa nekk di fa liggéey bu mu commencé di ko bundu xataal parce que jël na occupé na place bu rëy rëy rëy ci biir kër gi am ñoo xam ne jàpp nañ ne loolu da leen di xataal parce que ñoom ñoo fi nekkoon démb seen i place lay jël waye Youssouf amna problème ak jigen ñi surtout nak jabaru premier ministre ba lol daldi sabab ñu daldi tejj Youssouf kasso ci kasso ba mu am fa problème ñu dur ko fa duri meti ba yalla tabarak wa taala dogal mu daldi genn ci kasso bi hatta najjahu Allah min zalika diq ba khat khat yoy mu nekkon yeb mu jaar mu traverser ko sunu borom subhanahu wa taala musul ko ci legui nak lan moy histoire lan moy sabab sunu borom subhanahu wa taala di netali yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam histoire yusuf lan moy sabab bi ben kessala moy lan mu nek tasliya lir rasul sallallahu alayhi wasallam bima marra alayhi min al karbi washiddati wama laqahu min adha al qarib wal ba'id ni yusuf amé jafé jafé ci famem am jafé jafé ci dëkk bi ak ñeneen am jafé jafé ak kilifa yi non la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam amé ay jafé jafé lool tax yalla tabaarak wa ta'ala pour mu dalal xelam pour mu xamné du mom dong mom la metti massa dal yalla diko netali histoire yusuf pour mu mëna am tranquillité ndax mom yonent bi problème ma ngay juddo ma ngay tambalé bala muy judd ñaari wër la ko yaayam ëmb bayam genn aduna ndax metti passé na lool ku mussa gis sa papa ci aduna fofu la metti tambalé xamo sa papa dafa ñool xamo dafa gatt xamo dafa xéss xamo dafa ñuul xamo dafa xéréer xamo nu mel parce que lutax parce que musso ko gis mu juddo yaayam nampaluko ñu ko nampali ci giru saadiya ci halimatu saadiya lañ ko nampal ci alba ci badiya ba lañ yobbu sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam daldi ko fay nampal ñoo ñoko yar bi yaayam gaño ñu indil ko abdul muttalib mu daldi gañu abba talib daldi koy jël daldi gañu xolal metti ni mana day toxu keur par keur day toxu keur par keur amo bay amo yaay amo mam amo dara metti yoyu choono yoyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am sunu borom subhanahu wa ta'ala diko netali suratu yusuf pour mo xamne metti yoyu du mom kenn mom la tambale te du yem ci mom lolou moy al maqsud djublu wayu sunu borom subhanahu wa ta'ala waccel yonent yalla muhammad suratu yusuf wa surakal al-karima uslubun fazzun farid fi alfaziha sar bi ben sar la bo xamne mom dong kot langage bi mu wacce mom dong moko am terme yi badi mom dong mo am sar bi mom dong moko am niko yalla waxe netali ci qissa bi muy qissa yu neex yu lewet yu triste yo xamne buñ la koy netali du yam ci say nop waye day duggu ci sa xol nga koy sentir ci sa yaram histoire yusuf moy sar bo xamne qissa yo xamne buñ la koy netali buñ ko tambale do ko bëgg dag suñ la ko tambale di wax do bëgg kikoy wax arrêté ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala uslub bim ko defé terme yim ko waxé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu néna histoire bi day daw ci yaramu nit comme deretam ni muy dawé day daw ci duggu ci ay siditam wayé diko jural mom doomu adama bobu nga xamné day deglu qissa yusuf mbekté ak contenté ci xolam waye diko dindil fekkone dafa am nakar wala dafa nek ko xamne dafa begul suñ la netele histoire yusuf nakar gogu ak metit bobu day den ci yow mbok yi ci yalla sar bi waxna len sank sar bi wacc ci makka la waye nurowul ak sar yi nek mak yi wacc mak mais mo makka la wacc waye nurowul ak ñom lan moy difference bi moy sar yi wacc makka dañu ñew di xuppati dañu ñew di jangale tawhid ku kenelu yalla budé safara la jëm sar bi mom dafa wacc makka waye benen façon la indi dafa ñew di netali histoire ab yonent kenn ci ndawal yalla yi ci jaamu yalla yi ku yalla tan yoniko kon nu rowul ak sar yi wacc makka don tane fa la wacc ndax sar yi wacc makka li ci upp inzar la ak tahdid khupata la ak terrorise ak titalate ku deful nangam bo dajé ak borom bi waye bi sun borom subhanahu wa ta'ala dafa jaglel sar bi benen façon méthode bu mu jangalé xissa yi mbok yi ci yalla sar bi di saru yusuf dafa nek sar bo xamné mom ak sar bu tuddu suratu maryam kenn ci borom xam xam ku tuddu khalid ibn ma'dan neena suratu yusuf wa maryam mimma yatafakkahu bihima ahlul janna fil janna allahu akbar sari dañu neex ba wa al janna buñ duggé al janna dañuy bëgg ñu leen di netali histoire maryam ak histoire yusuf ndax histoire yusuf nim neexé ak histoire sayyidatuna maryam ndax sari li ci nekk waye kenn ku tuddu ata ci borom xam xam neena la yasma'u suratu yusuf mahzun ila istaraha ilayha ku am naqaru khol ku febar ku am metit suñ la yëkëté nga tok ñu lay netali histoire yusuf da ngay fatali la met li la don metti bu dé naqar la da ngay faté naqar bi neena sar baangi wacc ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ba'da suratu hud ginaaw sar bi ñu genn yusuf mo ci teggu sar bi de suratu hud dafa wacc yusuf dafa wacc ginaaw suratu hud ci jamono bo xamne jamono bu metti la ci dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nga yalla yalla tabaaraku wa ta'ala nimu doxale ak yonnati alayhi salatu wassalam yonnati sa yu amé metit yalla day indi len netali ko ko pour metit bi deñ sar bi ginaaw suratu hud jangene iswaru hud yalla di netali yonnati bi jaar jaari yonnati alayhi salatu wassalam la tambale ci nuh ba yonnati bi mujjé bi ñu mujjé jang ci suratu hud muy ban yonnati Musa alayhi salam yalla diko netali yonent yoy metti yi len dal yonent bi dafa dund lolou bi hud jeexé fekk yonent baangi ci metti bu graw lutax metti bi doy war moy dafa amone ko don protéger dan ko ar ci bir makka ku tuddu Abu Talib koku genn aduna amone soxna su ko dan dalal su tuddu Khadija koku genn aduna at momu metti ci yonnati bi alayhi salatu wasalam ba mu tuddé at bi amul huzn atum njaqare yonnati bi dem taif ñu door ko ay xeer ba tanki di nacc yonnati bi ñibiss waan makka ñu ambar goko genné len yobul len ci sha'b abi talib amatu ñu luñu lek ba ben tandarma fanwéri nit ñokoy macc ñuy dag xobu garab yi di lek ci metti bobu ci jamono bobu ci la yalla wacce ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam suratu yusuf bobu wa quraysh ñogi nek nit ñi doy war mbollem lo xalat ci mbon soti nañ ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci ay metit ak way gem yalla yi ba ambar go len sax yobul len ci khur abu talib bind ay reud ci keur julit ñi ku mel ñu mel ni kenn du len jaay kenn du tak ci ñoom kenn du wax ak ñoom ku ñu gis ngay wax ak kenn ci ñu gëm yalla yi nangam ak nangam lañ lay def ndaysan jamono bu metti bobu yonent bi dundu ba tuddé anmi atum jaqare ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala waccel ko aya bi pour dalal xelam yegal ko ne yusuf yegal ko ne yonent yalla yusuf mom tamit fi la jaaron ikhwatal iman mune wati wa fi tilkal fatra al asib ci jamono bu tar bu metti bobu min hayatir rasulil karim sallallahu alayhi wasallam fi zalikal waqt kana yuani fihi ar-rasul wal mu'minin al-wahsha wal ghurba wal inqita' fil jahiliyyati quraish. Sunu borom subhanahu wa ta'ala yeggi mu yegg na yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mok way gem yalla yi ñi nga xamne ñu ngi commencé wuy ci wotem dugg ci l'islam ñom ammar ñom musab ñom yasir ñom sumayya bilal abou bakr choono yoyu metti yoyu sahaba yi daj motax ñun buñ bëggee dundu diiné ñu dund sonu dañuy nax suñu bop waaw suñ bëggee dundu diiné ñu né dañu daj lu sahaba yi dajoon duñu daj li yonent yalla muhammad dajoon duñu daj li yonent yi dajoon yonent yi lan lañ dajoon ndax yonent yi dañoo ñëwoon na nit ñi genn leen seen kër yi ñun ñu dëkk ci loolu mo doon mission yonent yi ndax dañoo laajoon nit ñi seeni jabar ndax dañoo laajoon nit ñi seeni alal dadet yonent yi benn kaddu dong lañ indi nit ñi ne leen du fi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr jaamu leen yalla bayi leen bokkale qulu la ilaha illa allah tuflihu nit ñi lank xolal lol dong la yonent bi indi am problème lol kessel amul lenen laaju nit ñi alal laaju nit ñi seeni dekk way laaju nit ñi seeni kër laaju nit ñi seeni jabar laaju nit ñi seeni dom bañ nañ ko sa bal qur'an da doon wax ne ñun de la nas'alukum ajran li ñu leen di wo laaju ñu leen ci fay lol la yonent yi daan wax lol lañu yalla netali téréwul ñom ñu am ay problème ba ki ci mujju di yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam upp leen problème fo ndax mom ak way gem yalla yi ñom bilal bilal rek limu daj bilal kesse limu daj ci l'islam ken xamuko ñen ñep jang ngeen ko wala ngeen lire ngeen ko wala setan ngeen ko ci film yi gaay di jouer bilal ngo musab lool la daj bal sax mom dañ ko ray bisu uhud musab nekkon ndaw lo xamne mo don premier ambassadeur yaronte bi alayhi salatu wassalam bi mu yoni mu joge makka dem medine jangale ji dine kenn la won ci yayam musab mo gënon rafet ci xali xale makk musab mo fa gënon taru musab mo fa dakon solo musab bu sang won ba pare ba solo ba kalaw su soté ko parfum di genn nit ñi dañuy genn diko koj ndax bëgg gis ni mu solo tay ndax non lañ ko gaté won parfum bi muy soté ko bu genné ci bundu kër gi ñila wa koñ mbele da len di xéñ nit ñi dañu naan xana musab mo gennat tay waye bi mu duggé ci l'islam xol len taranga bobu mu amone xam ngeen fan la musab mujju di wado ay saaku soble ay saaku pomme de terre yu jeex yoy lay jël ñaw ko def ko yéré di sol wado benn bi def benn bi mbub li len di wonné musab dafa dundu metit uhud bim faato yere bim solon dañ ko dugale ci pax bi xam nga ne ku faatu ci xare ken dula ken dula ah mom moy premier ken dula sang ken dula julle mom moy ñaarel ken dula ha ken dula sang ken dula sang moy solo la perkal kenn du ko def mi ngi ko dugale ci pax bi yenen ti bi ne xecc leen mbum mi mu mur bob bi ndeysan bu ñu xecce mbum mi tanki genn ñu xecc yere bi ci tanki bob bi genn Allahu akbar ñu ne yenen ti ah bu ñu xecce yere bi yob ko ci bob bi tanki day genn yenen ti bi ne xecc leen ko ci bob bi tanki ngeen motale ko ñax ngeen sul ko la ilaha illallah ci xolal fum nekkon dem ak musaf fum nek tay te pourtant wa medina yeb genn wal gi ci loxom lañ toubé ndax wa medina biñ toubé rek yendo jël musaf andal ak wa medina nga jangal len diiné mu dem toublo keur yeb mo tax ñu ne mom moy awwalu safir fil islam comme niñ nekké bilal muazzinur rasul hein hamza asadullah Khalid Saifullah Umar Al-Farouq Ousmane Zunnuraini Abu Bakr As-Siddiq non la Mus'ab neké As-Safir awwal safir fil Islam ñom lool moy sen alqab sahaba dañu am ay dakantal dañu am ay alqab Abdullah ibn Abbas lan moy laqabam hibrul umma wa turjumanul qur'an ñom ñom non lañu amé ay dakantal mbok yi ci jamono bobu ñu né yonent bi amna tartar mok way gëm yalla yi ci dundu njaay Allah ak tumaranke ak ñu embargo len wa quraish neena suñu borom subhanahu wa ta'ala yanzilu ala nabiyyihi al-karim hadhihi as-sura tasliyatan lahu ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala wacce sar bi di suratu yusuf ci yonnati bi alayhi salatu wassalam pour lan pour dalal khelam pour begloko pour dindil ko choonoy fateliko wa takhfifan li alamihi pour dindi metidi ndax dafa dundu metit yonnati dundu metit yeb yonnati allah muhammad bokuna ci ndax mom metitam ma nga tambale bala muy juddul ba kero muy dundu aduna muy genn aduna ci ay metit la dundu wala rek ni mu wure juddo makka magge fa yoro fa waye faato wu fa de dundu fa de anama medine dagn ko genn exilé ko mu dem medine allahu akbar xol choono bob metit bob nek medine kan nga fa nek sa mbok ana say mbok ñinga makk bay nga len makk say mbokki pap say mbokki yaay anañu do kenn ciundu ak way gam yalla yi ñoo ñoy legi say mbok motax yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam yalla jox ko sar bi pour lan pour metital pour oyofal metidi nga xamne mom la daj bi zikri qisasil mursalin yalla netali ko ci yonenti ci bir sar bi yalla netali ko yonenti nuh fi mujar yenen yonenti han ba ci yusuf alayhi salatu wassalam limu daj depuis mom tamit juddom ba kerek muy mag ba kerek muy jël nguru egypte yalla netali ko munawaka anna allah ta'ala yaqulu lin nabiyhi sallallahu alayhi wasallam la tahzan ya muhammad mi ngi mel sar bi yalla dako jox diko ci wax sar bi ci bir sar bi yow muhammad bul am naqar bul am metit bul yek choono deglul li jangal li soko deglo soko jange sa metit ak sa choono dina deñ wala tatafajja litakzib qawmik bul am naqar ci say mbok liñ la feddi fen lolo li gëna metti ci wote yoonu yalla li gëna metti ci wote ci yoonu yalla moy say mbok weddi la te nak yonenti yeb nak ndaysan seeni mbok dañ leena weddi li gëna metti la wax même sax waxuma yonenti même nit ordinaire yi borom xam xam yi seen dëkk yi ñëkk su leen wa dëkk bi wéddé jeexna coono ñëw na ñi la waron nangu ñi la waron deglu ñi la waron ar ñi la waron pous ñi la waron jappalé nga tambalé ñoñu ñu la du fi lolo tax même sëriñ yi fañu tékké du seen dëkk ñu juddo wax leen ma ji ben sëriñ bu juddo ci dëkk tékki ñom ñep dañu genn seeni dëkk cheikh ahmed bamba ndax olof la won fan la lan la won ha waaw fan la woté alhaji malik ñom ñop gis nga buñu tambalé wax seeni mbokk dañ nan la yow kañ nga fi juddu yow kañ nga fi jang kañ nga fi mag commencé di la indil jafé jafé aduna non ngay exilé jël say bagage ana wa départ outi fenen so démé fenen nak ñoñu accueillir la dalal la yef yi daldi mag ñëlé nak torox daw ñew la ilaha illallah min badi boné so min ngandino fekk c'est trop tard le médecin après la mort tata yenen di alayhi salam wana len sank yusuf famu juddo kanan ha lan la ko wa kanan def japp ko sanni ko ci ten toroxal ko dur ko bu mi beugale genn ko jaay ko fuñ muju egypte la teke yenentiyam non la musa fan la juddo genn dañ ko exilé genné ko diko bëgga ray mu daw dem madian soyi bu jël ko accueillir ko laq fofu ba mag muy ñibi yalla jëf ko yonent mu doga delu gis nga hatta yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ngi ni juddo mak yaro mak magge mak waye fan la ko taranga gi dabe fan la ko yalla defale xewal Madinatul Munawwar ndaysan motax mom yonnata alayhi salatu wassalam bis ñew muy seddel ay taranga yi ñu gagné won ci xex bi muy jox ku ñew rek mu jox ku ñew mu jox ku ñew mu jox joxul wa medine ne waaw li moy lan ki bima amé problème ñun ñoko accueillir ñun ñoko dalal biñ ko génné ñun ñoko fat bi nit ñi né dédé ñun ñone waaw bi nit ñi diko xex ñoko jappalé tay muy joxé mu jox ñepp bañuñ bayiñu lolu mom il faut ñu wax ko il faut ñu sétat ko wax ji da dem ba yonent bi dégg ko ndaysan mu daadi woté ñepp ñew bi mu woté ba ñepp ñew mu né yeen wa medine ñu né waaw mu né ndax lima jox nit ñi da leena metti nit ñi ay xar la leen jox ñi ay bey la leen jox ñi yéré la leen jox ñi suukar la leen jox ñi ma ngi leen jox yap yeen wa medine ngeen am muhammad muhammad doy leen yeen wa medine ñi yobbu ay yap ak yéré yeen ngeen yobbu muhammad wala ndaysan wa medine da di yuux da ne ko wallahi doy ngañ wallahi doy ngañu gis nga seen xel ñom dañoo jappone waye dafa jappone ñom li ñi am mo upp li ñi am mune dama jox nit ñi lepp yeen ma dess ak yeen yeen man ngeen am dundu gi yeen ko mom de yeen ko mom yalla dafa ar medine ba dajjal du fa dugg dajjal dina dugg dekk yeb bam dess makka ak medine ndax malaaka yi ñokay garder bis bu dajjal ñewé ndax ar medinatul munawwar han medinatul munawwar dong mo am ben place ci aljanna place bo xamne bo fa toge ya nga aljanna lolou fan la nek ci jakk yonnati bi alayhi salatu wassalam ma bayna minbari wa rawdati rawdatun min riyadil janna allahu akbar fofu ko fa tok rek do bëgg jog ndax ya nga ci bir aljanna tok fofu mom dong moko am amul makka de ha allahu akbar motax yonnati alayhi salatu wassalam mbok yi même ni ku dem aji makka nga dem makka wala nga dem medine ñi aj xam nañ ko même nari makka ak nari medine nuro wuñ setu makka ak setu medine du ben medine ngay dundu ba joge fa do fa gis weñ ñi di naaw ni di len sonal ni amul medine de kenn du ko gis bir medinatul munawwar medinatul munawwar kenn du gis keuyit buy naaw keuyit yi di naaw ni ci mbeddi kenn du ko fa gis medinatul munawwar amul mbalit amul yo lolou fofu dong la am moy dekk bi gina leer ci aduna bi ha mo gëna leer ci aduna bi allahu akbar fu sori ngay tollu di seen sorori yonnati bi alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam koku du sunu morom de gaay diko concurrence fi la ilaha illallah koku du sunu morom koku dem na bu yag koku yegg na bu yag gaay nek fi di te li doy war moy ñi boole fi ak yonenté yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñom ñep ci barké yonenté bi lañ amé ha ñi sen talibé di boole ak yonenté bi fi la ñom ñep ci yonenté bi lañ yonenté bi séddé ci yonenté bi lañ séddu dara ci yonenté bi lim am ñom lañ dem ciopat ci tuti ñew tok fi ñu leen di yëkëti di leen bëgg rombal yonenté bi ndax lool jaaduna ha ndax lool nekk na yow ma tax nga am say mbokk bëgg ma concurrence ci yow té yow ma tax nga séddu ba est ce kal nangou nako yonent du borom gaay mom da dem ba ci yalla musa da bëggon gis yalla munu ko gis wala ha muhammad nak da gis yalla ndaysan musa mom da ka bëggon gis naam hadha qawlu abbas alaysa kadhalik hadha ma qala abbas naam yonent yalla muhammad bu mu joge leetu isra wal mi'raj Abbas da ko ne gis nga yalla mu ne ko waw yaay Aisha moko laaj mu ne ko dedet lan la borom xam xam bi wax ñu ne Aisha xale la won su ko ne won wa da koy laaj num mel nangam mais Abbas da ko ne waw fofu la borom xam xam bi wute non lañ wuté ba paré xel nangul xel al aql as sahih as salim nangul yonent yalla muhammad déparé makkatal mukarram ci voyage bo xamné yalla daf ko préparé malaaka yi jibril mikail asrafil ba paré yalla préparé ko fas bu tuddu al buraq fas bi dafa gaaw bo fu mu xol fofu lay tek tankam mu joggé makka julli ñaar rak dem medine julli ñaar rak dem masjid aqsa julli ñaar rak joge masjid aqsa dem kaw asman yondi yalla muhammad bu deme ba kaw asman ñewat gisul yalla amul sens amul sens hein eh mu dem ba yalla di ñu netali ci kaw asman asman yi mu romb ba dem ba fo xamne Jibril munatul dem Jibril muko don yow munatul dem da ko ne ah man de fi lay taxaw wama minna illa lahu maqamun ma'lum fi lay yam fi munatuma bouger muna legi lan lay def pour ma dem ci sama borom munako demal ci essence cerebrale mu yobul ci yalla muna tias dem tok ci ba muné jak jakarlo ak lèr gi munako attahiyatu lillah attayibatu As-salawatu lillah riwaya at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah yenen tibine ko mom yalla muneko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ñi fekke won audience dani assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin yalla jox ko julli dugal ci taya bi ne ko nagn ko wax yalla jox ko lam ko jox ci suratu najmi yalla di netali voyage bi fan la aya bi tambale ci suratu najmi bi yent yalla muhammad di tukki and ak jibril ba dem ba ci yalla fu aya yi tambale deguma inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa iz yakhsa sidrata ma yakhsa yalla muné ma kazzabal fuadu mara ma kazzabal fuadu mara xolam bi weddi wul lamu gis ha lan la gis ma kazzabal fuadu mara demba lol gay nan do woni jabi hadir de sidratul muntaha yalla mune indaha fofu garab gogou nek indaha jannatul ma'wa fofu moy al janna ma'wa Allahu akbar yon yalla mamad du morom de mu dem ba gis khalima yi yalla di binde kun fayakun lepp nek yalla jël ko audience wax ak mom lim wax ak mom mu dal di ñibisi wacc terewul day yek mbam terewul day nan ndox mu ñuul terewul day lek sel terewul day foot ay yirem terewul day raxas han terewul day tog ak nit ñi di wax ak nit ñi sallallahu alaihi wasallam bugul sax ku ko wax sayyiduna te mo dem ba fofu fi ku fi demone fe ñewar rek li ñoy han fe la fe dem fe rek ñewat fi la gaay di te ha donna aji mak ma dem tagu ben kilifa bu mak mu may ma mbakhne ma dem ñewat bisu bima ñewate ma sol mbakhne bi ben way makoy togn mané ko mbakhne bi sey diw rek mu baaji ne day dag sama bob bi ne day jël mbakhne bi xolal mbakhne kessela wa mbok yi yoon di yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fum dem ken mu nu fa dem fum yegg ken mu nu fa yegg lool mom dong moko am yoonenti ali sallam sax amuñu loolu waaw ku weddi lajal Musa amul lolou Eysan iz yakhsa sidrata ma yakhsa ma zaqa al basar wa ma wa laqad raahu nazalatan ukhra ha fan la ha Allahu akbar ay way lolou rek doyna ci yonti yalla Muhammad lolou kesse doyna kessuk amul lenen kon lolo tax jafé jafé ak metti yoyu motax yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci mom suratu yusuf alayhi salam mbok julli di mune ci jamono bobu nga xamne wa makka ñong koy xatal mom yonenti bi genné ko ci jamono bobu la yalla tabaarak wa ta'ala wacce ci yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam sar bi di suratu yusuf ngir lan yalla diko netali ndax la xewon diko neegal ne inna ma'al usri yusran jafé jafé bo gis yomb yomb mo ci top yusuf amon na jafé jafé ñu duggal ko ci ten genné ko ci ten jaay ko jam genné ko ci jam yobbu ko kasso waye bamu genné ci kasso fan la dem palé lolu moy inna ma'al usri yusran waye xam ngeen mission nit ku bax mission yonent mission nitu diine moy fuñ la yobbu lu mu metti yow da nga wara liggeyel fofu yalla mana fo nek lu metti yow missionnaire nga wara nek yusuf biñ ko digole kasso yusuf lan la changer kasso bi faiza bi yusuf yuhawwilu sijin madrasata tawhid ay ya nga ñew ci kanam di ngeen ko gis yaquba ci sukurat la nek mu wo domi ma ta'buduna min ba'di lu mu metti moy diine bi moy nek ci kanam ibrahim lolo denkané wasa biha bani ya la wasa biha ibrahim wa yaqub ya bani ya inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun lolo la yaquba denkané lolo la yusuf exécuté kon mbollem yonenti metit buñu am xolé yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam bu mu nekké ci metit ci choono fatima ñew ci mom nan wa karbaba way bay son nga way papa son nga mu nan ko la karba bi abik ba'd al yawm riwaya yu ñeuk makka yonenti yalla muhammad bimu tambale wote ñukoy fitnal diko sonal fatima nan ko papa son nga mu nan ko fatima la raha papa do noppal mu nan ko la raha naflay amul ludul dine ji da tasaro mbok yi kon yalla dafa wacce sar bi ci jamono tartar ci jamono metit pour xamal yonent yalla muhammad jafé jafé bo gis yomb yomb mo ci top xolé yusuf lim daj ci jigen ju rafet jigen ju am alal jigen ju mel num mara mel jigen jo xamne ci palé la yewo palé jigen jo xamne bour moy jëkkeeram mu sanni jëkkeeram bëgg top boyam bim biko don ligéyal ndax yusuf biñ ko fa jaayé boy la won mu bëgg top yusuf ak tar bi mu taru ndaw si top ba son yefina kecc kecciaral munul jot yusuf mu dadi lal plan waye xolal yalla genné ko ci jafé jafé bobu ñun fi munu ñu recc ay jigen oo ma sax ay jabaru bur ak ay nangam xalé jigen yi ci mbéddi di jaay fataaya munu ñu leena recc te xolal yusuf kër bur jabaru bur waye mune mom du wor bur bi ndax inna allaha la yahdi kaydal kha'inin mom du wor muk waji du ko jël jëndiko indi ko ci kër gi tefal ko teranga bu reey bi muy sekk ak jabaram muk bu don yow fi lay wax jabaru patron la def nangam jabaru samba la def nangam jabaru diw la def nangam yeen say sa nga deg kuñu japp ak jabaru bayam est ce xam ngeen lolu amna yu ñuy japp ak seeni jabaru baye sen bay dem takki soxna indi ci kër gi yow nga dem seuy ko inna lillahi wa inna ilayhi lol ñaat yon ngeen ko fi deg du jeex ci bir dekk bi yusuf mom sunu borom subhanahu wa ta'ala musal nako ci lolou mbokk yi ci yalla sar bi di suratu yusuf sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce nako ci yonnati bi alayhi salatu wasalam pour xamal ko ne ko bepp metit bepp bala yalla tabaaraku wa ta'ala mën naka dindi ci nit te mbekté lay mujju nga koy netali ndax lool lan la yalla jëlé na yusuf ci ten jëlé ko ci njaam génné ko ci kasso muccël ko ci pexé jigen ñi waye lool yëpp kañ la ko yusuf am kérok ba yusuf mu ñé ci lor yiñ ko lor ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala lolo tax ndaysan yalla di wax yonnati bi alayhi salatu wassalam fasbir kama sabara ulul azmi wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi diqim mimma yamkurun lolo tax yonent yalla muhammad ali sallam pour mission jak pour mu bax yalla da dajale yonent yeb ne ko ulaika allazina hadallah ñi la baxal ñi ma baxal ngi ni so beugé bax jaaral yonu ñi kenn ci borom xam xam bi ku tuddu cheikh usaymin mune ko deg ay bi deug yalla waxuko ci aya bi waxuko fa biha ulai iqtadi da ko ne fa bi hudahum iqtadi ha deedel lol da fi erreur yi graw lañuy def senegal talibé bu fi top serigne bi nga top wala serigne bi limuy wax nga top ha serigne bi nga top yalla waxul nañ top yonenti dana nañ top li yonenti indi lolou wax yonenti yalla muhammad fa bi hudahum lako wax waxuko fa bi ha ulai iqtadi musa ngi ni topal musa topal mu ibrahim deret lako ne fa bi hudahum ñom la len baxal topal lolou gis nga nit lu ko baxal soko topé bax li baxal waji so topé li toy li baxal waji nga bax waye bo topé waji te waji baxu fo jëm te waji nga top mën na bax mën na bon mën na wax deug mën na fen mën na nek dorkatu martu kon soko topé ci lan la lay duggal waye budé waji ku bax la nga top mbax gim da baxon day julli ngay julli ko mom day wor ngay wor day joxe azaka ngay joxe azaka da fay aji mak ngay aji mak day def lu bax ngay def lu bax lol diko jema topando da ngay bax gis nga yonnti yalla muhammad bamu topé la gaay indi won dafa jup yalla nañu ñun ñi laqad kana rakum fi rasulillahi usatun hasana ku top yonnti bi alayhi assalam mom tamit ci limu indi won rek da ngay bax alquran baangi ni 114 sar la dara wañé ko ci ku ko top li nga dabi len ñom li nga dabi sahaba yi li nga dabi yonnti bi alayhi salatu wassalam do melni mom nak waye di nga bax tashabbahu in lam takunu mislahum in at-tashabbuha bil karimi falahun jema topando ku bax day tax nga bax waji dafa sol yere yi wex tal kalaw kala bu wex lepp wex tout mu dugg ci jakka ji fek imam da tardé lan la gay di wax koku assalamu alaykum serigne bi kay jité fek waji mokalul fatiha xale bu goor bi jang kamil bi bam fess riwaya yeb mu mokal ko su jangé alcorane ñep daanu mu sol jean sol body dor cap dugg ci jakk ji imam ñewul est ce dañ ko jital ken du ko jital lutax ñu jital ke jital luñ ki kan momay tontu melokan bi motax ñi ñu bëgg nga top ndo ku bax so top ndo ku bax da ngay bax waye bo top ndo bandi bandi ngay nek parce que ya len top ndo bal sax bo nekke ak ay bandi tay ji kenn ci ñun fi bo ne won fek grand place bu ñu toxe yamba nga tok police fek la fa di nga dem wala do dem ha da ngay dem wala da ngay do ngay dem dañ nan ci nga bok ala kon mbiri dafa leer nañ ci sunu aduna fokk ñu xam lan lañuy def fokk ñu xam lan lañuy top fokk ñu xam ñan lañuy top ki ñu top aussi fokk ñu xam lan lañ koy topé man lan motax mala top la lan tay ji sunu kilifa yeb lutax ñu top len dañu bëgg bax wala lolou ngi motax bëgg bax motax nit ki dem ne man dama ñëw ci sëriñ bi parce que sëriñ bi ku bax la dama dem ci imam ku bax la dama dem ci oustaz bi ku bax la dama dem ci kilifa ge nangam ku bax la waye ndax mom legi bo démé bam wala defal lu bax la nga wara dem teud dina law ndax mom da teud dina law dedet tukul hori neena ñaamanam ñaamotaako daanono kam daanotaako sa nukki langare afawi hujjudu tinata ko ina wuli kona atinata ina safi wala lo leer na de jaamu yalla dal xam nga nu mel tank ak tank mbag ak mbag olof yi nenañ boy top koy top bu tegge tank da ngay yow lay top bu fa top ba man nga yow lay top ma ngi ni ma ngi ya te ba jangi dem yow nga top topoko koy top bu tegge tank da ngay tek lol la sahaba yi waxon yonnata alayhi salatu wassalam wallahi jitul ñu top sa ginnaw tank bo jeggi ñu tek tank kula joxoñ ñu dag loxo bi lol la saad muaz waxon yonnata bi yalla ne len dem len ngeen xexi yonnata yalla muhammad ndeysan xamna ne wa makka dinañ xex parce que makka amul nafiq makka keng lañ def dañu baye ay jabar baye ay keur baye ay magasin baye ay tol top yonnata yalla muhammad lo mo tax ñu gaday moy wa muhajirun legi nak yalla ne len xexi len yonnata yalla muhammad di soowul ak wa makka xamna len wa medine ne len wa lu ngeen wax nak di wax bo wax ji jeex saad muaz juk taxaw ne ko ya rasulullah fi amul diso bila ñepp wedde ñola gëmon ñun bila ñepp ne du fi ñoo ubb suñu buñu kër fat len ñi ñoy wa muhajirun demb lañ ñew ñu fat len comme yow xam nga ne ñun lañ meloon demb ak barki demb duñ ci changer virgule jitul ñu top la tank bo yëkëti ñun ñu tek suñu tank kula song ñu ray ko Allah yonent bi daal di kontaan daal di muñ ba sel yi genn ndaysan sallallahu alaihi wasallam yonent bi bañi dafa wéxon tal ñaari sel yi da doon melax melne or buy genn gudd ci baatu jigen yalla da ka tous ngeul ba bu la xolé fa nga def ni yonent yalla muhammad joge na makka ñew medine ben arab degg na muhammad ñew na mak medine mune xaarama dem xoliko neena bu mu ñewé fekk mbolo mi tok mune assalamu alaykum ñepp siggi mune lamastabantul wajha araftu anna al wajha laysa bi wajhi kazzab mune bi mu siggé xol ma rek lumière bi ne saf sama kanam mo xamné kanam gi borom du fen kat ki lu mu wax deug la yalla ko yoni non la melone sallallahu alayhi wasallam borom xam xam ne nañ yent yalla muhammad mo gëna rafet yusuf ñu ne lan motax kon yusuf ñu mën ko xol yusuf alquran netali rafetayam ah ñu ne jant ak wer la jant ak wer wer mën nañ ka xol waye jant han muhammad ken mën ko won xol lutax mën ko won xol so ne ni fa nga def ni motax ken mën ko won xol ndax yalla moko wek yalla moko ar ken mën ko xol rek ñaari ni ni moko ci aduna soone ni rek damay xol suuf waaw lolou lako yalla defal sallallahu alaihi wasallam ñol ba ci kaw sew ruuj gatul mukhriwul pataawul fayam dig doomu leppam yalla da ka defar mu rafet sallallahu alaihi wasallam tu amna ben tere bu tuddu muhammadun ka annaka tarahu so jange tere bay je dama mel yaangi gis yonent bi lepp mom mat tout mom mat ci mom amul lu manké lepp rafet lepp taru parce que yalla moko préparer jalla jalalu wa zakama do ko yoni ci yami yalla yi kon sunu borom mokoy netali khat khat yi yusuf jaar ak fim mujjé pour mu xamné inna ma al usri yusran wala yusuf fim jaar fan la ko yalla mujjé indi mu daadi nek buru égypte وجعله عزيزا في ارض مصر وملكه الله خزائنها فكان السيد المطاع والعزيز المكرم يوسف مجنا نيك بور ايجيبت يالا موم لوكو ماغازين موي جوخي ليك موي جوخي نان موي فال موي فولي يالا ديفكو مو نيك سانغ بو خامني بو ني توپ لا موم يوسف يالا ديفكو بور بو خامني يالا ديفكو تيرال fan la joge fan la yusuf baye ko xolal étranger deuk benen deuk la ñew way yalla may ko tranga ci deuk bi mu jité ko lool la doon wax sank lool tax yalla tabarak wa taala roy lo yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam wax ko jafé jafé yi indil ko ayé ne ko muñal comme yonent yi ni ñu muñé won yonent yépp muñu ndax gis ngeen yonent bu muñul ben yonent dong mo muñul won yalla yoni ko ci dekk wa dekk wone kay yefer mu gedd mu am nat te yalla subhanahu wa ta'ala dadi baxalat wa dekk ba dadi koy dello wat fof muy kan yunus ibnu matta ala wazni hatta yunus alayhi salam mom kenn la won amul benen yonent yonent yeb dañu muñ ba buñ doon wane sen bolu muñu kay da jeex xolal nu ñaata at la muñ xolal musa gay nenañ sax dem nañ bané dafa xuxaan am ngeen xuxaan moy tubey ji ci bir ñu ne tubey ji ci bir dafa reey ba la nek ci bir tubey ji attanatu ko ndaysan mu nan len yeen samay ni lu tax ngeen may lor ci suratul safi wala lolu ha wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi lima tuzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaghu azagha allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin way yeen samay ni lu tax ngeen may lor te leer na len ne yeen ñi di ma saga ak di ma xass xam ngeen ne man yonent la yalla ma yoni lutax ngeen may lor ngeen nan dama xuxan way yalla mo len ci defal bu neex yalla moko bayyi parce que xam nga lutax nit ñi dañoy yor ay aada yu bon aada yi boko deful rek ñu dekkal la fu bon banu israël dañ doon dajé ci ben dex di sangando goor ak jigen ñep def yaramu neen mom lolu bëgguko mu xol lolu silvisé wul même budé ay goori kessa sax ñepp futé ko def yaramu neen wax deug yalla rafetul ay goori kessa hein ñu futé ko def yaramu neen yalla ni mbinde yi nit ñi yamuñ amna ñu xon bu ñu ko gis seeni awra légi nak ñom bu ñuy sang non lañuy def mom nak buy sangu de len di sori dem ba gisatuñ ko musim meeku tek ay yereem ci xeer duggu sangu gaay na xam ngeen lu tax mu ñuy daw moy fi rek bo fi bañe yenni la am ngeen lu tax mu yoon mo wax yoon ku baas kreew ki wax xamu ci dara gis na bañ nga dara rek mu dem taxé la dara akabari fi akabari ñom dañ leen di togn lutax sen bundu keur gi di teju woruñu ñi fek ndaysan dañuy bañ rek ay lambar rek vaaye vien ya la bani deug galaw di tak hol ko takke ma dañoo bañ lambar rek lo motax ñu tej sen bundu keur wa fi boy fi tej sen bundu keur luñu wax ñay dem lañ wala dañuy teju ñi woruñ ndax bobu kessa la ha wa ndax bobu kessa la bagn fi dara rek so fi bagné dara rek ñu takal la dara mëno fexé ba recc ci lolu ha suñu koñ damay ñëwé xalé yi ñiné dama leen di tere doxi guddé wala tok ci bundu kër gi waxtaan jëmele 4h du matin xam nga sama waakar nan lañ leen tuddé rebeus wa rebeus suma ñëw fekk lañu tok mané xalé ala jog leen teddi da nga ni jangi suwa ñu né wa rebeus bu nga rek boy dañ ko wax bama dé yow wa rebeus yeen ngi teddi mané waaw ñu ngi teddi dal lañu wañi dañu wañi da ngay dem nga teddi nga bayyi sa njabot ci mbéd mi han tu ko lori nenañ hirti leli yeey ni jam han wala fi nenañ rer teud moy walu rer doxi degu na wax bob rer teud moy walu ji rer doxi chaque jour ku ñi walu gundi dafa doxi won wala dafa teudon kan mo koy walu teudon ah mu ngo sa yo rer teud rek sa kuddu racc na jam yalla subhanahu wa ta'ala dafa muñ lo yonenti bi alayhi salatu wassalam ne ko yonenti fi jaaroon nak dañu muñoon yow tamit fa nga muñ mbir mi metti na torop waye nak da ngay muñ comme yonenti mag yi niñu muñé won waye yemul ci lolu mu ne ko fasbir muñal wama sabruka illa billah bula len muñ lolu dul yalla wala tahzan alayhim societe bi dekk bi niñ ñi def ni bu mu la metti waaw mom la metti soy wote ci yoon yalla ngay wote nit ñi nañ ñew ci yalla nga gis ay tiaxan kat lolu bu mu la metti ndax lolu mom moy lu natir lolu moy sunanullah fil ard wote bi ñepp duñ ñew bu len yaakar ne di ngeen tok ba geejaway gi ñepp nek ay ahlus sunna nak ñepp bay bokale ñepp di dundu diine lolu lañ bëgg de waye mu nta nek nak waaw di ngeen yaakar ne di ngeen nek yaaka yi wa estad bi ñoo nefek seen fi ñepp bay dem estad mok ñeñoy gëna fess la de ñoy gëna xumbu la ñoy gëna neexle ndax loolu moy sunanullah fil ard muñal bula dara muñ lolu dul yalla bul am naqar ci ñi li ñi def wala tahzan alayhim wala takun fi diqi mimma yamkurun mune wa hakaza ayuha al ahbab ja'at qissatu yusuf as-siddiq tasliya li rasulillah sallallahu alayhi wasallam amma yalqahu li motax sar bi ñew ndaysan di dalal yonnati bi alayhi salatu wasalam ci metti ye choono ye jaar jaar ye nakari ndax bu fekke yow da nga am ay jaar jaar da nga am ay metit da nga am ay choono da nga am ay nakar yeugal ne amna sa morom yu fi jaaro nek ay yonent fi nga tollu tay ñom tollo nañ fofu waja'at tahmilul bishr wal uns war raha wat tumanin sar bi ñew eumb mbekté wal uns eumb wétaliku war raha eumb naflay wat tumanina eumb dal lolu sar yusuf surat yusuf eumb mbekté la ñëk indi mbekté yonde yalla yusuf yalla bëggal nako ci sar bi wala yalla bëggaluko ci ah kay yalla bëggal nako ci kérok ba mu dajalé frère ami ñu nan ko balnu dootu ñuko defati ah ñu ngi ni tay xif nañ amuñu luñu lek amuñu luñu nan suñuy saaka ngi ni dara neeku ci mu ne len xam nga ndax xam ngeen li ngeen def ci Yusuf ak frère am ñu ne ko ndax yow yaay Yusuf mu ne wa man la yalla baxal nañu yalla defal nañu xewal ndax lan ndax kep ku ragal yalla nga nek ci lu bax yalla dina la defal xewal ñu daali torox mu ne len dem len jël len sama yere bi ngeen sanni ngeen yob ko ci sama pap waye jël len wa village bi ngeen indi len fi kérok ba wa village bi duggé ci dëkk ba mu yëkëti papam ak tantam tek ci kaw fëteuy nguur gi papa jé ak yaay ji ak fukki doom yëp dañoo sujjoot ci kanamam loolu du mbékti yalla bégal nako waye yalla yëmul ci bégal ko yalla indil nako wéttal mbokam yi ko doon xex dem tay ño toxu wa dëkk ba yëpp toxu fami bi yëpp toxu ñoo and ak mom dëkk ci biir palais bi ndaw si nga xamne moko doon sakku magget yalla defaat ko xale bu jigen mu takkat ko bimu ko muñe ci lu aram yalla may ko ci mu dagan ko ndaw sa num tudu Zulaykha waraha yalla may nako naflay watumanina dal liman sara ala darbil anbiya ki wallahi gis nga li nekul yonenti kessa de kep ku jaar ci yoonu yonenti li yonenti amon nga am ko donte na do nek yonenti kula joxogn yalla dag loxo bi kula metital yalla dumako kula xex yalla jele ko ci aduna bi lolou yalla moko wax te du fi joge xol len aduna bi bam tambale rek ñi doon xex nit ñu bax ñi fuñ mujjé ñepp alko même budé sa bay mo lay xex ci bir kër gi yalla dina ko ciow ay yar sik neeku ci même budé sa yaay même budé sa jabar même budé say dom yalla dina len ciow kep ku xex ku and ak yalla yalla dina la ciow même budé nguur yalla dina ciow nguur goom lool bu yebo ñun ñepp ñu xam ko ku and ak yalla yalla mo la yar lélé kenn ci ñun ndax ngeum gu nasax mune nakala nit di ande ak yalla ñukoy ray ngay deg lool wala nit nakalay ande ak yalla ñukoy tejj kasso wala nit nakalay ande ak yalla ñukoy mënote fi duggal ko ci auto tejj ko fi def han kay yalla day nattu waji ndax lim ne dafa ande ak yalla deug la wala deug alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله قال لنا دا نين دي واخ گم نين يالا رك ما باي لين الف لام ميم لاي ني احسب الناس نا نين ني دانيو ياكار ان يقولوا آمنا گم نني رك ما باي لين نون واخ ني كاي جوليت لاني دادت فوك ما تست لين ما خول ندخ گم گي ني ووت دگ لا ليله نغي نغا گم يالا yalla di la testé nga tok sawet nga tok ci bir jaaka ji am ko tok sawet di jog rek calfem wad noy def bude gem nga yalla noy def bude amolo ndogo nak nga ne ni calfe bi rek waji genn jakka ji ngane ni nga gis biye 10000 yi tagu nga genn dug ci toilette di da di rocc xaliss bi yeb da di fay sanni calvé bi ñëwaat tok daf sa ñam waji dem 10 minutes ñëwaat sama calvé nekul fi gisunu ko de ndaysan ba suba ñu for ko ñew bu ñew ñu jox ko leg yow nga ne gëm nga yalla non lañuy gëmé yalla nga fal portable jambour mu la yarana portable mu ngi gi soko tege 2 minutes borom feñ nga fay ko ki yamo ci fay ko dindi pis bi sanni nga ne gëm nga yalla alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum ya lay tak cione da ngay genn seugur ben kilifa neena dama xey sama geur genn awma luma joxe agn ma taxaw ci arecar bi ma gis ben billet 1000 francs dinaaw ñew ba sama wet taxaw man e wa yalla mu ngi may testé way neena ma rombu 1000 francs bi jël auto dem sama yoon wala lool rek yéne lool yomuna amo lo neké nga gis 1000 francs bu dinaaw ñew ba sama wet taxaw nga yalla dalay testé sa yu ne gëm nga yalla yalla testé la wallahi alazim xol ndax li nga wax deugul wala du deug lolou tax yeen say doom adam day xamné li test la nga tepp ko ay ñu lay testé japp la wala fi nenañ kuñuy diñ dem ñu fekk ko muy soccio yéeli lire lu ñuy wax yow kay dem nga ki dem bu mag la lañ lay wax ah kenn ci ñun du ne gëm na yalla ba yalla bayila nonu non jamais fok yalla xol li nga wax deug wala du deug nga ne gem nga yalla nga teud bu guddii wene xale bu jigeen ñew feug sa neek nga ni ko kala mu ne la man la nga ubbi bu de gem nga yalla day dugg bu de gem nga yalla day tok ci lal bi bu de gem nga yalla da ngay wacc rido bi bu de gem nga yalla da ngay xecc buntu bi tej yeen ñaar ci bir lol gem yalla la alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yalla neena wala qad fatanna allazina min qablihim ñaleen jitu won tekna len ay choono ay metit pour ma xam gem nañ wala gemuñ xol ibrahima ni mu tollu yalla ne ko ibrahima waaw gem nga ma waaw yalla ne ko dama nga jongu ci pa mu dem jongu wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna boko yalla ne demal nga def li baat yi ay baat ñi ne nañ da ko ne jongul ñi da ko ne watal say poxtan watal sa naq watal defal li dagal say we wañil sa nanu yi defaral sa bop bi fa'atammahunna mu matal ko yalla xamne ki gemna munako inni ja'iluka lin-nasi imaman boko yalla ne inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa man ya yalla ak sama njabot yalla ne ko la yanalu ahdi az-zalimin ibrahima deug nak yow la waye nak say njabot mom buñ ma togné duñ ci bok ndax man sama contrat togn kat du ci bok kuma togn ma ciaw la donte ne yonent la jur la yanalu ahdi az-zalimin wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wamna wattakhazu min maqam ibrahima musalla wa inna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq lu ci tagu ndaysan bi ay bi continue ba mu yegg ci yalla dama bëgg fé lan la ko yalla waxon la yanalu ahdi az-zalimin sama contrat togn kat duko am xam nga wax na yalla ibrahima proposé na yalla njabotam yalla ne ko dedet fi nak mu na yalla joxal wa makka lek ak na ak nan man amana minum billahi wal yawmil akhir yalla ne ko man kafara yalla wa dekk bi nang len jox ñi gëm yalla nang len jox lek ak naan ak lepp bu dara manke yalla mëna ko yéféri sax dañuy lek ko wéddi fé wéddi ko fi do yalla wéddi ko wéddi bu ñëk ba dafa bëgg jël njabotam yépp sécuriser len mu len yalla laal yalla ne ko dédét sa njabot kuma ci wéddi ma ciaw la fi mu bëgg ñëw wéddi sécuriser ñi gëm yalla kessé ño wara dund ci aduna yalla ne ko yéféri ci aduna bi lañ bok lool lan ngeen ci jang manuta yalla ku xam nga lu mu xam ku ko jaamu la xam xamul ku ko jur xamul lolu mom de ibrahima ay bayam he senegal mom kula jur rek yow jogal yoon bi xana xamoo kii nu mu sant ñu ne saw la sant saar la sant jaam la sant jogalal yoon bi rek lu tax ñuy jog yoon bi ndeysaan benn buur ci buuru jullit yi dafa yaar ci mbedd ñëpp daw benn xale na këcc taxaw mu ne ko yow lu tax daw yow mu ne ko lan laa def bay daw yoon bi dafa xat ko déedéet mu ne yow du yaar dafa yaatu mu ne wala dafa jaar mu ne xale bi bi mu màggee mu xamul ne kii dara lay nekk sànq lu ma leen doon wax muy nit bu naree nekk dara nekkee xale nga koy xam yow lu tax ñëpp di daw dawoo mu ne ko ah yoon bi xatul man defuma dara lan laay daw te yow gumba wooy sil ma xawoo xanaa dama fekk mana nga may dëggati nguur bi ne waaw kii moom garaaw na li buur bi ndeysaan ñu koy fal di ko fal ndomba tànk dëkk yi di yónnee ay délégation pour ñu ñëw war a ndokkeel buur bi dëkk yi ku nekk dugg ak sa délégation xale ba daal di ñëwaat daal ni asalaamaaleykum buur bi ne onoon ne wala ala maha ka ala kaala wa soxna ngeel ci ko yel wuura man ala mawdu yéen seen dëkk amul mag koo xam ne moo war a nekk seen porte parole dul xale bu ndaw bi benn waaye ne ko bu waxee tey nga deer mu ne ko buur mu ne ko mbir mi bu doon ay at la doo fi toog ndax xeer bi am na ku la mag wax na ko dëgg wala wax ko dëgg kon mbir mi du ay at ndax bu doon ay at kese la ñuy xool fii nga toog doo fi toog buur bi ne ko lu tax mu ne ko dëkk bi am na ku la fi mag kon mbir mi xel la xam-xam la ñaw la waaye du ay at buur bi ne ko waxal kii nag mbir mbaa ngoog waaw mbir mi moom mbirum yàlla du mbirum ay at du mbirum ay sant du mbirum ay dëkk bokk na ci lu ñu sonal ñun waa Sénégal ay sant waaw yenn saa nga dégg ñu ne ku sant saar du war mbaam balaa saamu war naas loolu man dégg naa ko bi wala leen déggu leen ko kon mbokk yi ci yàlla doomi ndey yi saar bi di saaru Yusuf dafa ñëw jaar ci histoire yonent yi alayhi salaam di leen yëgal ne falaa budda min al faraj baada diq ginnaaw xat-xat nit saa yu amee xat-xat yàlla dina indi yomb ne wa min al yusri baada al usri yàlla tabaraka wa taala ñoo di la wax yomb bu ne yàlla dina la ci génne ginnaaw coono wa fi surati durus wa ibar saar bii di suratu Yusuf ay leçon ñoo ci nekk durus yu dul jeex ay njàngat surtout nag ci jeune ci ndaw lu am 30 ans jëm 40 ans yow yaa moom suratu Yusuf ki am 30 ans jëm 40 ans yow yaa moom suratu Yusuf yow ndaw loolu nga war di jàng suratu Yusuf même bu fekkee mënoo lire arabe bi nga lire ko en français version français fekkee mën nga lire français wala nga lire ko anglais wala nga lire ko allemand wala portugais yaa xam làkk bi nga mën a làkk su fekkee yàlla mën na loo na lire dama lay conseiller tout le temps del jël téere bi ñu traduire nga koy lire soo mu nee jàng arabe nag loolu moo gën ngay lire histoire Yusuf wallahi kon di nga mucc ci pexe àdduna kon di nga xam ne àdduna jarul yàkkamti te di nga xam ne ku muñ loolu moo ngi ci saar bi di suratu Yusuf nee na durus wa ibar wa izaat baaliga xaafila ay waar yu mat sëkk yu xóot yooyu ñoo nekk ci suratu Yusuf ay histoire yu yéeme wal amba al gariba ay xabaar yu tumaranke moo nekk ci suratu Yusuf loolu tax borom bi di wax inna fi zalika la zikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid inna fi zalika nekk na ci saar bii ci loolu ñu leen di wax la zikra fàttali liman kaana lahu qalb kan la ñuy fàttali ku am xol buy comprendre aw alqa sam'a wala mu ubbi ay noppam fomp ko ba mu set ubbi ko di dégg wa huwa shahid mu teewal boppam nag yoolu muy déglu loolu muy comprendre ci xolam loolu muy déglu ci noppam mu taataan ko nag pour dund ko su boobaa nag day nekk inna fi zalika la zikra waaye bu dee da ngaa ubbi nopp yi mu jaar nii dem ne suratu yusuf dal ben yonent la won bo xamne nangam ak nangam mu dal dem dula amal njeriñ yow julit bi nga xamne da nga wara jeriñu sar bi haza huwa jawu sura li moy climat sar bi jawu sura mana sar bi fi mu tambale numero 1 ba dernière aya sar bi ñata aya la waxon nako sang 111 aya 111 aya la la tambale première aya ba dernière aya li lay netali li moy jawu sura wa hadhihi ihaatuha wa muruziha sar bi li lay jangale li lay orienter li lay joxogn li la beug nit ñi dal di dund tu bashiru bi qurbin nasr daf lay wax ne ndimbal gaangi ni ndimbal gi mo ngi ni sori wut bi qurbin nasr do baye ba de ba magget ba alakh alakhirah yalla dila fay deret nim la ne 1 dim la ne 111 non la la yalla di fay bi qurbin nasr ndimbal gaangi ni liman tamassaka bis sabri waye kan la yalla di may victoire kan la yalla di may ndam mais kumuñ même boudé combat la nga jakarlo mbeur bi yeen ñaar ngeen di doranti ki muñ moy jël victoire bi ki muñ ki résister moy jël victoire lol tax doomu adama fo nga résister fo nga muñ suñ borom lol la wax sar baangi ni ku muñ la yalla di may ndam wa sar ala tariqil anbiya wal mursalin ndax da ngay muñ rek tamit teud dina law sa keur da rek da ngay jaar ci yoonu yonenti ak ñi yalla yonni yalla defal la victoire kon ndimbal lan moy charte lan moy charte ndimbal ne yow di nga am ndam di nga am victoire luy charte damay laj dama bëgg kenn wax ma li ma fi wax legi charte ñaata la ma xol ndax yeene ngi deglom de ah bon hein lan moy charte yi pour nga am ndam muñ ba ñëk moy fa nga muñ as-sabr ñaarel moy ittiba'ir rusul wal mursalin nga jaar ci yoonu yonenti yalla yonni al anbiya wal mursalin ak ñi yalla yonni waya wad du'at al mukhlisin nga jaar ci yoonu wote kat yu selali dafa am wote kat yu selal am ñu selal allahumma ij'alna min al mukhlisin al mukhlasin wajma'na ma'al mukhlasin al mukhlisin yalla ñu yalla boole ci ñi selal te lool rek mo am importance ci aduna moy lo nek nga selal ko wallahi lu selul amul njeriñ diine bu selul diine ak nekku jaamu yalla yi ñi def koor julli nafile yi saraxe yi lepp lu ñi def qiyamul layli bu selul dañuy perte kep ku ñew julli ci qiyam ndax nit ñi mo nañ nga mbokk yaangi jakkaja na dem perte nga jakkaje dafa am xëd ay ginaar lañuy xëdde perte nga na dem jakkaje ndog dafa am mbeureug weur bios doore la perte nga loy am bios doore waaw ndeysaan waaw loolu dana am bu ñëkk ba début daawa boobu ndeysaan qiyamul layli nuroowul ak léegi nii boobu nit ñi muy ñuy qiyamul layli ndeysaan nit ñi bu ñuy xiyaamee dañuy joy rek am benn koñ benn xale bu jigéen ndeysaan gaa yi ne ko yow doo ñëw xiyaam benn xaritam ne ko da ngay bàyyi ba joy yi commencé joy yi kañ lay commencé fukki fan yu mujj ci weeru koor buñuy naafila buñuy tëj safa witr dañuy def xunuut nee na buñuy xunuut imaam bi di ñaan gaa yi dañuy joy léegi bàyyi ba boobu mu ne ko waaw bu boobu jotee nga wax ma ko xale bu jigéen bi ndeysaan fukki fan yi jor rek mbokk boobu di ñëw ci jàkka ji rek ne ko nañ dem joy gaa yi commencé nañ léegi bu mu ñëwee mu julli daal di tëdd ci ruq bi gaa yaa ngi taxaw moom mu ngi tëdd ñu julli ba def safa witr ba witr bi jor rek bi imaam bi kàbbare daal di jàng fatiha jàng saar bi ruko sigi commencé allahumma dina fi man hada rek xaari bi ne ko joy commencé na rek mu jóg rek ne woné ko rek joy commencé na rek mu jóg rek yaa ñu ne ko wax yow ala sax di nga taxaw touti bok ba sa xol bi sax ñaan gi duggu ci waye yoy commencé na rek nga jogi lool nak lool moy koku lu ko fa yobone han yoy moko fa yobone lan lay am ci demam go guddi gogu ay joy kessal ci am lool nak abdulil war nako moy tandiku moy mbir mi amo ci luddul lek mbir mi amo ci luddul lolu mom yalla nanci yalla musal ikhwatal iman yeen samay mbok julit fa hiya salwa lil qalb sar bi da fay fiixal xol wa balsam lil juruh da fay wëral goom blessure lu mu metti muñ la waxe saru yusuf goom bi da di sedd ndaysan wa qad jarrat adatul qur'anul karim bi takraril qisas fi mawatinin adida alquran bu ngeen jange sar yi da ngeen di fek yalla di ci netali ay sura yu bare ay sar yu bare yalla di ci netali yonenti da ngay jang yalla fi mu tambale netali musa ci alquran ban sar la suratul baqara ci ban sar la ko yalla mujjé wax ha suratul a'la muy sabbih isma rabbikal a'la xolal sar yep yalla net na ci yonenti yalla musa ibrahim naka nonu ka zalik bakara lako yalla tambale di netali ay mbiram fan lako yalla teje al ala mom tamit han du deug lol nak lan la moy yalla tabaarak wa ta'ala day netali yonent yeb ci alquran sen histoire waye yusuf nak mom ndax histoire am beuri na ci alquran su yusuf ñaata yon lako yalla wax ci alquran ñaari sar jeexna tak 114 sar ñaari sar lañ netali histoire Yusuf waye bi mom da ca nek bu complet lepp la yalla netali ci histoire am motax sar bi am ben particulier bo xamne nuru wul ak yenen sar yi motax sunu borom subhanahu wa ta'ala fi rek la netali lepp mo ngok teunk ko dadi netali histoire jaar yonent yalla Yusuf alayhi salam mbokki julidi mune faqat zukirat halaqatuha huna mutatabi'a yalla dafa netali episode yi mu dadi tegantu kérok bu mu genti ga nek xalé fala ko yalla tambalé mu ñew ne papa gentina fukki bidew ak ñaar yu and ak jant ak wër dima yalla ne ko bul netali genti gi say mbokk denc ko bu len ko wax de bis bo len ko waxe ñu fexel la fu muju fofu la ko yalla tambale fan la ko yalla teje moy kerek bam nekke bour ba histoire bi am papa yeek yaay yeek fukki dom yeek ñaar yeb kep ci kanamam muneko papa lama la netali won bama nekke xale gentu ga muné waaw muneko mo ngi ni yalla def nako deug waye xam nga lu mu ko teje muneko ku ragal yalla yalla may la ndam innahu man yattaqi wa yasbir ku ragal yalla muñ yalla du sank yolu ko jëf ikhwani mbokk yi kon sar baangi nonu mu nek sar bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala ci katanam inshallah mom lañuy jël tambale ko suba tay introduction bi lañ doon def muy yusuf faqad zukirat halaqatuha huna mutatabi'a ha wa lam tatakarrar fi makanin akhar kendo fek benen sar kendo fek benen sar ha kasairil qasas yalla difa netali histoire yusuf comme nim ko netale fi amul ci benen sar wala jangene ko ci benen sar ci bi rek histoire ibrahim da nga fek ñu tambale ko baqara indiko ali imran indiko nisaay indiko maida indiko araf indiko fu nek yalla diko fa wax waye histoire yusuf mom yalla bamtu wuko fenen mu ngok comme yenen histoire yonenti li tay siri ila i'jaz alquran lol nak ndaysan la lay won moy alquran tere bu doy war la tere bu yalla teunk la fil mujmal wal mufassal day bolé di takalé alquran ngi non muné wa fi halatil i'jaz wa fil itnabat fa subhanal malik al ali al wahhab muné qala al allama al qurtubi zakara allah aqasis al anbiya fil quran wa karraha bi ma'na wahid neena serigne bu mag bobu tuddu al imam al qurtubi mu nek kenn ci tafsir kat yi nga xamne tafsirul qur'an ñu bari dañ ci delu marja'la mom imam al qurtubi ci tafsirul qur'an comme ni ñeneen yi mbokam yi waye mom neena yalla netali na histoire yonenti ci al qur'anul karim yalla répété wat ko waaw da ngay fekk yalla fum wax histoire ben yonent su sar bobu jexé benen sar ñew yalla répété wat ko ci ay étape yu wuté yu bokut ak ay baat yo xamantene dafa topanté ala darajatil balagha wal bayan ci langue bo xamné langage bo xamné balagha dafa mat jot seuk waye leer nañ nañ alquran moy téré bo xamné su fekkonté né sax du waxu yalla waxu yonentou yalla muhammad alayhi salatu wassalam la kon yonentou yalla muhammad jarna fa en say nga dégg ñu né alquran waxu yonentou bi la wala amna ben professeur bu gañu won temps yele don ko wax université nan wax alquran du waxu yalla ay littéraire la ay xawma lan ay lebu grec yi la mom la yonentou yalla muhammad da dajal même boudé lolou sax kon yonentou yalla muhammad ponkal la ku jangul meuna dajalé ay lebu grec def ko ni depuis 7ème siècle ba légui kenn mënu ci dara mune ken kenn mënu lu ko dara kon kay koku ngand nga ni ay dof lañ ki waxu yalla la alquran waxu yalla la tabaraka wa taala wax la yalla wax jox ko jibril nako indil yonentou yalla muhammad ginnaw bako yalla defé ci lawhul mahfuz ngén koy jang han yalla diko waccé touti par touti diko jox jibril téré bi dafa doy war dé téré bi kuko japp rek nek ponkal téré bi ko yalla joxé malaka malaka bu tuddu jibril mu gëna for malaka yépp wala biko yalla waccé makka mu nek ngën gi dëkk biko yalla waccé ci laylatul qadr mu nek biko yalla waccé ci xéetu muhammad ñu nek biko yalla waccé ci bisu aljuma mu nek gis nga dé ngën gi té lepp du lenn de téré bi kessa la téré bi laal ñoo ñu rek soko mokalé légui sax nga nek ngën gi Sénégal dem ngeen coupe du monde football 0 coupe d'Afrique 0 coupe du monde danse 0 coupe du monde karaté 0 coupe du monde daw 0 coupe du monde handball 0 coupe du monde kenf 0 ben coupe du monde ngeen musa moy coupe du monde alcorane voilà ben coupe du monde la sénégal musa jël moy alcorane karim fi nok la len yalla maye ndam mo taxone wa bu ngeen ci japon dem ay nak ndaysan bobu sax ken yeguko barke dem concours bi amone fi sax nit ñi do deg radio yi di ci wax ak journaux yi parce que bëgguñu alcorane am ndam li rek ngeen di japp ngeen am ndam football yi stade yi coupe du monde yi ni ni soirée zéro rek ngeen di am ndax ñeneen ñeleen ko dakh xam ngeen ne mo yeen bala ngeen di door italie bala ngeen di door bala ngeen di door cote d'ivoire gi rek ak cameroun ak tunisie ak egypte ay du gawal fekke ñi la gis ñi nga xamne ku len laal ñu daan ñi nu rew ñu messi de nu rew ñu neymar ñi fekke ñi nga yaaka ñu den fi ko yeen seen kuba gi ni ben coupe ngeen musa am coupe du monde moy alcorane karim mo ngi ni mo la yalla musa may ngeen am ndam amul fenen deysane wala ben lenen ab sénégalais ab xalé bu ndaw amu sax soxna dem indi len coupe du monde mohammed murtada mustaba yalla mo le musa indi lol fi amu len ko fenen sénégal Sénégalais la nak ragalal yalla fule fure am nay sénégalais sénégalais la way ya munewa zakara qissatu yusuf alayhi salam wa lam yukarrirha falam yuqaddir mukhalafati ala mu'aradati al mukarrar ndaysan neena sar bi dong la yalla jël histoire yusuf dal ko ci netali amul benen sar buñ ko netali ba muy opposer sar bi comme fi ni la fene la fele ni la dedet fi rek allahu akbar wala ala muaradati ghayrul mukarrar neena amul lu ko opposer ci ni ko yalla répéter neena lolou mi woné moy alquran mo mel nonu ler nañ wa sadaqa allah yalla neena laqad kana fi qisasihim ibra li ulil albab netali len histoire yonenti ndax kimtan la ñeel borom xeli ah kon sar baangi nonu fi la tafsir bi yam tay inshallah suba ñu daldi dugg ci bop sar bi bu sobe sunu borom subhanahu wa ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke am nañ ay questions inshallah dans le monde de la loi.